بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bir sorun var galiba arkadaşlar. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlar, sonradan ortaya çıkarılanların her birinin ismi bidat, her bidat ise dalalet, sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Şimdi daha önceki sohbetlerin silsile halindeki devamı artık duanın adapları bölümünün son kısmı. Duanın adaplarını biz 3 kısma böldük. Bunun ikisini yaptık. Son kısmı kalmıştı elimizde. Bunu da artık kemaline ulaştıralım, sonunu getirelim babından son kısmını da yapmak istiyoruz. Tabii duanın adaplarını. Rabbim nasip ederse bundan sonra yarhamkâlâ, bundan sonra farklı sohbetlere değinebiliriz. Bu derse girmeden önce dua silsilesinin yapılan dua silsilesinin derslerini başlık olarak bir sunmak istiyorum. Özet olarak kafanızda şekillensin diye. Çünkü dua denilen mefhum ahkamıyla olsun, hükmüyle olsun, mefhumuyla olsun çok önemli bir durum arz etmektedinde. Duanın ilk önce faziletine dair ders yapmıştık. Orada şu başlıkları gündeme getirdik. Dua etmek, istemek yaratılmışların fıtratında var dedik. Dolayısıyla faziletine örnek getirdik. Dua etmek ibadetin kendisidir dedik. Ve dua etmek Allah'a itaat edip emirlerine sarılmak demektir. Dua etmek Allah'ın indinde en kıymetli şeydir dedik. Dua etmek Allah'ın gazabından beri olmak, dua etmek acizlikten kurtulmak, dua etmek hayrı elde etmeye sebep, dua bela ve benzeri karşı olan şeylere karşı ilaçtır. Belanın gelmesinden önce de geldikten sonra da belayı def etmenin de sebebidir dedik. Yine dua etmek Müslümanlar arasında sevgiyi oluşturan en önemli etkendir. Yine dua etmek Allah'ın salih kullarının sıfatlarındandır dedik. Bundan sonra duanın şartlarını anlattık. Ki bizim dersimiz duanın adapları, şartlarıyla adapları arasında farkı belirttik. Bu şartlarıyla adapları arasındaki farkı ne olduğunu yani inşallah anlamışsınızdır. Neden? Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü şartları dua ettiğiniz zaman o duanın direkt iptal olmasına sebep oluyor. O şartlar yoksa. Adapları ise yapmasan da oluyor ama yaparsan daha faziletli olduğuna delil olmuş oluyor. Şartlar da şöyle. Dua eden kişi Yüce Allah'ı duasını kabul etme konusunda, Allah duasını kabul etme konusunda her şeyi kadir olarak bilecek. Başkasının da bunda bir tasarruf, pay, sahibi olmadığını ve bu konuda sadece Allah'ı bir ve tek olarak bilecek. İşte duanın şartları. Bunu bilmeden yaparsan bu duayı, o dua kabul olunmuyor. Yine Allah'tan başkasına dua edersen, Allah ile beraber de olsa, o yine dua iptal oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle yanında bir ortak istemiyor. Allah ancak meşru olan vesilelerin biriyle ona tevessül edersin. Vesile kılarken o vesileler de meşru olacak. Meşru olmayan vesilelerle dua edemiyorsun. O vesileleri de anlattık. İsim ve sıfatlarıyla, salih amellerle yaşayan bir kişiden dua isteyebilirsin. Yine kitap ve sünnette geldiği gibi şer'i olan bir şekilde dua etmek ve bu konuda da haddi aşmamak. Duanın hayırlı bir dua olması gerekir. Hayırsız bir dua için dua edilmez. Yani beddua ayrı o mazlum durumunda ama hayırsız bir şekilde dua edilmez. Edilmemesi gerekir. Yani haram olan bir şey için bir Müslüman dua edemez. Dua eden kişinin Allah'a iyi zanda bulunması. Hem Allah'a kötü zanda bulunuyor hem de dua ediyor. Burada bir çelişki var. Bu olmaması gerekiyor. Dua eden kişinin kalbinin hazır olması, itkan halinde mukin olması gerekir. İnanır bir şekilde buna hazırlaması gerekir ve duanın kabulü içinde acele edilmemesi gerekir. Ben dua ettim de işte Allah kabul etmedi, bir acelecilik olmaması lazım. Dua eden kişi yiyecek, içecek ve giyeceğin helal, temiz yoldan olması gerekir ki duası kabul olunsun. Bunların hepsinin delillerini verdik. Bunlar duanın şartlarından. Dua eden kişi vacip veya emir ya da hali hazırda farz olan bazı hususlarda onları terk ederek dua ile meşgul olmaması gerekir diye burada ayrıca bir şey söylemiştik. Şimdi duanın adapları bölümünde ise bu duanın belli başlı edepleri, adapları var dedik. Bu edep ve adapları da zikrederken dedik ki yani dua için bu hayırlı ve duanın kalitesini arttırıyor, kabul edilmesine daha çok etki ediyor ama olmazsa da olmayabilir dedik. Bunları da tabii tertipleri ilim ehli bunların yapmış. Bunlardan araştırıldığı zaman bakıldığında dua ederken abdest almak. Almayabilirsin. Alırsan daha faziletli. Elleri kaldırıp semaya uzatmak, kıbleye dönmek. Yüce Allah'a duadan önce sena etmek. Övgüde bulunmak, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek. Ondan sonra dua etmek. Ederken ilk önce günahlarını ikrar edip hatalarını itiraf edebiliyorsun. Bunları yapmasanız da olabiliyor. Dua eden kişinin Allah'a sıkıntısını açıklaması, fakir ve muhtaç olduğunu belirtmesi. Yüce Allah'tan isterken kesin olarak istiyorsun. İstemeye de azim göstermek ve dilersen ver dememek. Arzuyla kavuşmak için yöneliyorsun. Azabından kaçınmak için korkarak huşu ile dua etmen gerekir. Duada lafızları yineleyerek veya 3 kere tekrarlayarak ya da buna ısrarla devam etmek. Duada ısrarcı olmak. İster sıkıntı, ister rahatlık olsun her halde dua etmek. Yani sadece sıkıntıda dua değil, rahatlıkta da dua edeceksiniz ki sıkıntıda Allah duanızı kabul etsin. Duada misvak kullanmak, duanın önünden salih ameller takdim etmek, dua eden kişinin istediği güzel bir amaç için, isteği güzel bir amaç için olmalı, bu amacını belirtmeli. Dua eden kişi dua esnasında ağlayabilir. Cevamiül kelim, yani duada kısa manalı, kapsamlı olan kitap ve sünnet üzere gelen sözleri seçerek dua etmek. Bundan sonraki dersin devamında dua eden kişi kendisi için, ilk önce kendisi için dua ederek başlar. Yani birine dua ediyorsun, başlarken o duaya ilk önce kendin için dua edebilirsin. Kaldığımız yer burası. Buradan devam edip bitirelim inşallah. İmam Tirmizi sünnetinde dua eden kişi dua etmeye ilk önce kendi nefsinden başlaması diye bir bab başlığı atıyor. Sonra altında şu hadisi delil getiriyor. Diyor ki Ubey bin Ka'b'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi hatırlayıp ona dua ettiği zaman ilk önce kendi nefsinden başlardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine dua edecek, onu hatırladı. O zaman ne yapar? İlk önce kendi nefsinden başlardı diyor. Bunun ilk şart olan bir durum olmadığı, illaki bir şart bir durum olmadığı, Kur'an'daki bazı dualar ve Resulullah'ın diğer kişilere yaptığı dualarda açıkça ortada. Fakat kişinin dua ederken bizzat kendi nefsinden başlaması Kur'an'da çok çok gelmekte. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi Rabbena gfir lene ve li ihvanine lezine sebekune bil iman. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışlar. Burada bizi ve bizden önceki. İlk önce burada lafızda bizi, yani insan dua ederken kendi nefsinden başlar. Denilir ki genel olarak ilim ehli tarafından kendin ve başkası için eğer dua edeceksen ilk önce kendi nefsin için istemeye başlar. Sonra ikinci olarak başkası için ister. Eğer başkası için dua edeceksen o zaman illaki kendin için dua etmen gerekmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çünkü bunu daha önce abdest alma konusunda bize nakledildiği gibi Ebu Amir için dua etmesi bunu örnektir. Onu burada bir daha nakledelim. Ebu Amir el-Eşari Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki ey kardeşimin oğlu benden Nebi'ye selam söyle. Bana mağfiret dilemesini söyle. Ebu Amir beni kendi yerine asker kumandan tayin etti. Kısa bir süre geçtikten sonra vefat etti. Geri dönüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde huzuruna girdim. Hasırdan örülmüş, ince bir döşek serilmiş bir yatak üzerinde yatıyordu. Bununla birlikte yatağın üzerindeki hasır yanlarında sırtında iz bırakmış. Ben de ona bizim Ebu Amir ile olan haberleri bildirdim. Ebu Amir'in ona bana mağfiret dilemesini söyle dediğini de naklettim. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su istedi, abdest aldı, sonra ellerini kaldırdı ve şöyle dedi. Ey Allah'ım Ebu Amir kulcağıza mağfiret eyle. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsiyle başlamamış. Dolayısıyla bu duanın adaplarından ilk önce kendi nefsiyle başlardı diye rivayet var ama şart değil olduğuna da delil olmuş oluyor. Yine bir maddede şöyle, Müslüman kişinin kardeşine gıyabında onun için yaptığı dua çok önemli. Bu dua icabet edilmesinin, duanın icabet edilmesinin önemli sebeplerinden. Ubade bin Sabit'ten Resulullah şöyle buyuruyor. Kim mümin erkek ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse, onun için bütün mümin erkek ve kadınlar sayısında Allah sevap yazar. Her kim mümin erkek ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah da o mümin erkek ve kadınlar sayısında sevap yazar. Yani edebildiğiniz kadar gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua edin. O ne oluyor? Otomatikman Allah da onlara karşısında yazıyor. Böyle bir mükafat var mı? Sayısını bunu sayamazsınız, addedemezsiniz. Zaten biraz sonra öyle rivayetler var tabiinden ilginç. Yani kişinin cennette derecesinin artmasına sebep oluyor sadece böyle dua etmek. Hadiste dua ile alınan ecri iyi düşünmek gerekir. Müslüman biri duasında mümin erkek ve kadınlar için onların hayatta olanlarına, ölmüş olanlara dahil Allah'tan bağışlanma dilerse her biri sayısınca ona sevap yazılıyor. Bu sayılmayacak kadar çok. Bundan dolayı bu dua nebilerin yapmış olduğu ve Allah'ın da bize emrettiği dualar cümlesinden. Yüce Allah Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emrederek şöyle buyuruyor. Diyor ki فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكِ Kendi günahın için mağfiret dile. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ Ve mümin erkek ve kadınlar için de mağfiret dile. Yine Nuh Aleyhisselam'da رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ Ey Rabbim beni ve anne babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkek ve kadınları hepsini mağfiret et. Yine İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُمُ الْحِسَابِ Ey Rabbimiz amellerin hesap olunduğu gün beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Yine salih insanların genel olarak ettiği dua şöyle. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِي اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُوا بِالْا۪يمَانِ Bunların arkasından gelenler şöyle der. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş bütün kardeşlerimizi mağfiret et. İşte bunların hepsi müminin mümine dua etmesinin ne kadar önemli, kadrinin ne kadar kıymete sahip olduğunu, Allah indinde sevabının da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bakın İbn-i Cüreyş'ten şöyle bir rivayet var. Ben diyor ataya şöyle dedim. Mümin erkek ve kadınlar için istiğfarda bulunayım mı? O evet. Peygamber Efendimiz böyle emir buyurmuş. ve dolayısıyla bu da insanlara vacip olmuş. Yüce Allah Nebiye de şöyle buyurmuş: وَاسْتَغْفِرْ لِذَلْمِكْ لِمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Hem kendinin hem de mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışlanmasını dile. Ben de sonra dedim ki, bunu farzlarda hep terk edip bırakacak mısın? O da hayır dedi. Dedim ki, kimden başlayacaksın? Kendinden mi yoksa müminlerden mi? Bilakis Yüce Allah'ın hem kendinin hem de mümin erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Buyurduğu gibi kendi nefsinden başlarım. Beyhaki ise Şuayb-ül İman'da Abdullah bin Mübarek hakkında şöyle diyor: Abdullah bin Mübarek Kur'an'ı her hatmettiği zaman mümin erkek ve kadınlara dua etmesini çoğaltırdı. İbn-i Teymiye'nin bu hadislerin bağlamında şöyle bir açıklaması var. İlk dönem Selef dönemindeki asırlarda Müslümanlar arasında bilinen şey, onların Allah'a namaz, oruç, zikir ve diğer ibadetlerden farz olsun, nafile olsun, meşru olan çeşitli ibadetlerde ibadet ettikleri vardır. Allah'ın emrettiği gibi hem hayatta olanlarına hem ölmüş olanlarına, onların mümin erkek ve kadınlarına dua ederlerdi. Cenaze namazında olsun, kabir ziyaretinde olsun ve diğer meşru durumlarda dua ederlerdi. Seleften bir grup şöyle demiştir: her Kur'an hatminde icabet edilen bir dua vardır. Bir adam Kur'an hatminin hemen ardından kendisine, anne babasına, hocalarına ve müminlerden erkek kadın diğer bütün herkese dua ettiği zaman bu da meşru cinsten bir ibadet olur. Yine gece kalktığı zaman bu duaya icabet edilen başka yerlerde onlara dua etmeleri de böyledir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir nakil geliyor. Ümmü Derda şöyle dedi hadiste, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Müslüman kişinin kardeşi gıyabında yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda görevli bir melek vardır. Ne zaman kardeşine hayırlı dua etse onun yanında görevli olan melek amin, sana da aynısı verilsin der. Müslüman kişinin kardeşinin gıyabında ettiği dua ne yapıyor? Meleklerin de amin demesine sebep oluyor. Burada İmam Nebevi şöyle diyor: hadiste kişinin Müslüman kardeşinin gıyabında dua etmesinin fazileti var. Eğer kişi bir cemaat için dua ederse aynı sevap ve fazilet ona da hasıl olur. Şayet bütün Müslümanlara dua ederse yine aynı faziletin kazanılması kuvvetle muhtemeldir. Selef alimlerinden bazıları kendi nefisleri için dua etmek, istedikleri için aynı duayı din kardeşi için ederler. Yani kendi nefsin için bir dua etmek istiyorsun, kabul olunmasını, aynı duayı kabul olunsun diye kardeşine ediyor. Eğer bir insan kendi nefsinde diyor ki, dese ki Rabbim bana hayırlı bir binek nasip et, o zaman kalkıp ey Rabbim binay için hayırlı bir binek nasip et diye dua edersen, bu ettiğin dua temin ki Ubade bin Sabit hadisinde, Ümmüd Derda hadisinde geldiği gibi, yanındaki melek de diyor ki ey Rabbim ona da bir mislini ver. Çünkü meleğin ağzı daha temiz. Temiz olduğu için kabul edilmesi daha büyük ihtimal olduğu için seleften alimler böyle dua edermiş. Çünkü din kardeşi için ettikleri dua, melekler de sana aynısı verilsin dedikleri için makbul olur. Böylece kendileri için de bunun aynısı kabul olunmuş olur. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Sait abi burada bir ders yaparken Ebu Davud'dan bir kıssa nakletmişti. Gemide duruyor. Gemide durduğu zaman karşıda biri hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. Gidiyor ona yerhamukellah diyor. O da yehtim kul mullah ve yusuf alikum diyor. Sorduklarında ona diyor ki belki diyor onun duası makbul bir insandır diyor. Dolayısıyla duasının makbul olduğu, Müslüman kardeşinin duasının makbul olması da işin içerisinde. Bu konunun önemine dair Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliya'da Ahmet bin Dahhak el-Haşşat'tan şöyle bir rivayet var. İlginç bir rivayet. Bakın. Rüyada Şureyf bin Yusuf'u gördüm. Seleften bir zat. Ve ona şöyle dedim: ey Ebu Haris, Rabbin sana ne yaptı? Demek ki ölmüş. Dedi ki bana mağfiret etti ve bunun yanında benim sarayımı Muhammed bin Beşir bin Ata el-Kindi'nin sarayının yanına verdi. Ben de dedim ki ey Ebu Haris, sen bize göre Muhammed bin Beşir'den daha faziletlisin. Niye onunla yan yanasın? Dedi ki öyle deme. Çünkü Yüce Allah Muhammed bin Beşir için her mümin erkek ve kadının amelinde bir pay ayırmış. Bakın burası, her mümin erkek ve kadının amelinde ona da bir pay ayırıyor. Yani burada şu demiyor, her mümin erkek. Çünkü o dua ettiğinde, ey Allah'ım bana mümin Müslüman erkek ve kadınlara mağfiret et derdi diyor. Sadece bu dua yüzünden, ey Allah'ım bana mümin ve Müslüman bütün erkek ve kadınlara mağfiret et derdi diyor. Bu da Ebu Naim'in Hilyetül Evliyası'nda bir kıssa olarak geliyor. Seleften nakledilen, tabii kesin bir nas olarak algılanmasın ama tabii bu konuyu destekleyici hadislere de ters olmadığı için burada zikretme gereği duyuyor. Bu konuda da zayıf olsa da bir rivayette var Amr İbn-i Nas'tan. Duaların en çabuk kabul edileni uzakta, gayipte olan kişinin diğer başkasının gıyabında kardeşine ey Allah'ım onun için şöyle şöyle yap diye dua yaptığı duadır. Yani atıyorum İngiltere'de, Avrupa'da bir yerde bir kardeşiniz var. Onun için mağfiret dileyebilirsiniz. Allah'ım ona şöyle hayırlar nasip et. Ona dua edersiniz. En çabuk kabul edilen dualardandır diyor Allah Resulü. Tabi rivayet zayıf bilinen. Dua ederken sesi alçaltmak. Duayı sessizce yapmak sünnettir. Böyle yapılan dua daha ihlaslı ve daha içten olur. Hem de kişi etrafında namaz kılan, Kur'an okuyan, uyuyan, iş yapan ve benzeri kimseleri rahatsız etmez. Yüce Allah bu şekilde dua etme durumunu Zekeriya Aleyhisselam'dan bize vererek, onu överek şöyle buyuruyor. İznada rabbehu nidaen hafiyen. Hani o gizli bir sesle Rabbine dua etmişti. O halde uygun olan duanın çoğunlukla gizli yapılması. Yine Yüce Allah şöyle buyuruyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّغًا وَخِيفَةً وَذُونَ الْجَهْرِ مِنْ قَوْلِ وَغُذِوِ وَالْاَسَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Sesli bir şekilde dua etmek, duada haddi aşmak cümlesinin içerisine de giriyor. Müslümanlar bu şekilde dua etmekten yasaklanıp sakındırılmışlar. Çünkü Yüce Allah Rabbinize yalvara yakara gizli olarak dua edin. Şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez diye buyuruyor. İşte bu ayet beraberinde dua adabından olan önemli bir adab olan sessiz bir şekilde dua etmeyi bize öğretiyor. Gizli olarak ifadesi var ya ayette. Bu insanı riyadan, ikiyüzlülükten uzak kalabilmesi için kendi içinden dua etmesini demek manasındadır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Zikrin hayırlısı gizli olan, rızkın hayırlısı da yeterli olandır. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber biz bir seferdeydik. Yüksek bir yere çıkınca bağırarak sesli bir şekilde Allahu Ekber tekbir getirdik. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, kendinize acıyın. Sağır ya da gayip olan birine dua etmiyorsunuz. Gören ve işiten Allah'a dua ediyorsunuz diye buyurdu. Dolayısıyla şeriat genel olarak şunu tespit eder. Farz olmayan hayırlı amellerde gizlilik açıkça yapmaktan daha büyük ecir olmaya sebeptir. Hasan'ın Basri şöyle diyor. Biz öyle kimselere yetiştik ki yeryüzünde gizlice yapabilecekleri herhangi bir amel varsa onu asla aleni olarak açıkça işlemezlerdi. Hani yine hatırlıyor musunuz? Şöyle bir hatırlatayım. Ebu Arva geldiğinde İmam Bukhari'den bir kıssa nakletmişti. Mescitte bir çöpü alıp onu dışarı attı ve kimse gördü mü beni diye şöyle sağına soluna baktığını, bu kadar titizlikle. Neden? Çünkü biri gördüğünde riyaya düşer diye. Bunu bize İmam Bukhari'den nakletmişti. Neyse, Hasan-ı Basri diyor ki Müslümanlar alabildiğine dua ederler. Ama onların sesleri işitilmez. Sadece kendileriyle Rableri arasında bir fısıltı duyulur. Bu durumlarına sebep Yüce Allah'ın Rablerine yalvara yakara ve gizli olarak dua edin. Araf suresindeki buyruğudur. Yine fiilinden razı olduğu salih bir kulundan da söz ederek temiz Zekeriya Aleyhisselam'la alakalı duada hani o gizli bir sesle Rabbine dua etmişti diye buyurmuştur. Fakat tabi burada gizlilikten kasıp yani hepsi için geçerli değil. Burada kunut olsun, yağmur, namazın akabindeki bazı sesli yapılması gereken zikirler olsun. Burada çünkü sahabelerin mesela namazdan sonra Allahu Ekber, Estağfurullah, Estağfurullah bunlar sesli olarak yaparlardı diyor İbn Abbas'tan. Bunlar olsun, bunların akabindeki zikirler belli bir miktarda sesli dua etmek caizdir. Fakat bazı imamların da namazlarda yaptıkları kunut dualarını bağırıp çağırmaları gibi kendini zorlamaları meşru değil. Onun dışında yapılan normal dualar olsun ya da normal zikirler, nafile ibadetler falan bunların hepsini gizli yapmakta fayda vardır. Riyadan beri olmak gerekir. Dua eden kişi kendisini seciyeli. Ne demek seciyeli? Yani dua ederken kullandığı lafızları kafiyeli bir şekilde dua etmeye böyle hani kafiye yaparak şiirsel gibi böyle normal dua değil de şiir söyler gibi dua ederek zorlamaması gerekir. Seciyeli, kafiyeli söz demek. Seciye yapmak zoraki olarak kişinin kendisini kafiyeli konuşmaya zorlaması. Bazı hadislerde seciye geliyor. Bunların dışında sen dua ediyorsun, zorluyorsun. Dua eden kişinin zillet, sıkıntı durumunda kafiyeli bir şekilde dua etmeye kendisini zorlaması uygun değil. Ve bundan kendisini sakındırması lazım. Bu durum dua eden, bu durum duada istenen huşuya engel olmakta. Çünkü imamlardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadislerde öyle lafızlar var. Biraz sonra zikredeceğim. Öyle güzel kafiyeyle geliyor ki kunut da yapmış mesela. Orada yaptığı bu şeylerden normalde kunutta sadece o lafızlarla yetinmiyorsun. Başka lafızlarla da yetiniyorsun. Bu lafızların üstüne daha da çok kafiye yapmak için zorluyor insanlar kendilerini. Zorlamamaları gerekir. Bu durum duada istenen huşuya engel oluyor. Boyun eğme, yalvarış ve yakarışı zıt bir durum arz ediyor. Neden? Kafiye yapacağım diye o senden gidiyor. Bundan dolayı ondan yasaklanılmıştır. Duada böyle seciye yapmak kötü görülmüş, mekruh görülmüş bir durumdur. Çünkü bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere genel olarak yapmamış. Ne de onun ashabından biri yapmış. Hatta beni şöyle dediği gibi dua esnasında kafiye yapmak ve kafiye yapmak için duada kullanılan sözlerin de niteliklerini zorlamak mekruhtur. Bazı müfessirler bu Rabbinize yalvara yakara ve gizli olarak dua edin. Şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez. Burada haddi aşmayı duada haddi aşmaktan bir tanesi de duada seciye yapmak, zorlamak, kafiyeyle zorlamak da bunun içine girer demişlerdir. Seleften bazıları şöyle demiş. Zillet, fakirlik, diliyle dua et, fasih, yani böyle biraz kafiyeye kaçan güzelleştirmeyle, aşırı ses diliyle de dua etme. Hatta İmam Bukhari sahihinde şöyle bir başlık atıyor. Dua sırasında kafiyeli sözlerin mekruh olması babı diyor. Yani ilim ehli bunları bile gözden kaçırmamış. Böyle bir başlık atıp şu hadisini naklediyor. Diyor ki dua İbn Abbas'tan dua ederken kafiyeli dua etmeyi terk et. İbn Abbas diyor talebesine. Çünkü ben Resulullah'ın ashabının böyle yapmadığını biliyorum. Yani onlar kafiyeli dua etmekten sakınıyorlardı. Şabi de Ayşe annemizden naklediyor. İbni Ebu Saibe Mekke ehlinin duada kafiye yapmaktan kaçınmasını anlatarak şöyle dedi. Ben Resulullah ve ashabının bunu yapmadıklarını biliyorum. Ezheri muhakkak ki Resulullah kafiyeli dua etmeyi Huzeyl kabilesinden olan birinin kıssasında olduğu gibi kahinlerin sözlerine benzemesinden dolayı kerih görmüştür. Ezheri'nin kastettiği rivayet de şu, Müslim'de Ebu Hureyre'den geliyor. Huzeyl kabilesinden iki kadın dövüşüyorlar. Bunlardan biri birine taş atıyor. Taş atan kadın öteki kadın ve onun karnındaki cenini öldürüyor. Bunun üzerine Resulullah huzurunda davalaşıyorlar. Resulullah da ceninin diyetinin tam bedelinin onda bir yarısına ulaşacak erkek ve dişi bir köle olduğuna hükmediyor. Kadının diyeti de cinayeti işleyen kadının akrabalarının üzerine diye hükmediyor. Ölen kadına çocuklarını ve onlarla beraber bulunanları da mirasçı kılıyor. Bunun üzerine orada İbn-i Nebiga el-Huzeli kafiyeli bir eda ile geliyor, Allah Resulü'ne karşı çıkıyor. Ey Allah'ın Resulü, henüz içmeyen, yemeyen, söz söylemeyen, sayha etmeyen, yani bağırmayan çocuğun diyeti nasıl mahkum olur? O zaman bunun benzeri bir hüküm ise batıl olur diye böyle şiirsel bir havada söylüyor. Bunun üzerine Resulullah da onun yapmış olduğu bu kafiyeli sözlerden dolayı bu ancak kahinlerin kardeşlerindendir diyor. Yani kafiyeli böyle işler yapmakta, kafiyeli dualar yapmakta, kafiyeli konuşmaya alışkanlık edinmekte hoş olmayan bir durum var. Bakın kahinlerin kardeşlerinin. Bir de üstüne üstlük Resulullah'ın hükmüne karşı çıkma var burada. Diğer rivayette ise şöyle diyor. Bedevilerden kafiyeli sözler, bedevilerin kafiyeli sözleri gibi kafiye mi yapıyorsun sen? Diye ona karşılık veriyor Allah Resulü. Bundan dolayı bazı ilim ehli duada kişinin kendini kafiyeli bir şekilde yapmaya zorlamasını duanın icabet edilmesine mani olanlar arasına koymuşlar. Kurtubi şöyle diyor, bakın duada haddi aşma durumundan biri de kitap ve sünnette olmayan lafızlarda dua edip asılsız hiçbir şekilde mesnedi olmayan bir takım nüshalarda bulunan kuru lafızlar. Kafiyeli sözleri seçerek bunları kendisine şiar edinip Resulullah'ın kendileriyle dua ettiği lafızları terk etmek gibi, bütün bunlar duaların kabul edilmemesine engel teşkil eden durumlardır. Dua ve sohbetlerde zoraki olarak huşuyu bozacak, sevilmeyen kafiyeli sözler kullanmanın, bunlara özenmenin doğru olmadığını gösterir bu. İnsanları usandıracak gereksiz uzatmaların, tekrarlamaların yeri olmadığı, kötülenen kafiyeli sözler kişinin bunu yapmaya kendini zorladığı bir durumdur. İhlas ve huşudan alıkoyacak bir şekilde bununla meşgul olmak demektir bu. Kişiyi boyun eğmekten, muhtaç, fakir olduğunu beyan etmekten uzaklaştırıyor. Sırf kafiyeye kendini odakladığı için Yüce Allah'a fakir olduğunu boyun eğmeye gerekmesinden uzaklaşmış oluyor. Fakat şurada şunu da söyleyelim. Dua eden kişi kafiye yapmayı kastetmeden kendisini bunu zorlama durumu söz konusu olmaksızın kendiliğinden ettiği kafiyeli duaya gelince, aynen bu hadislerde varit olmuş bazı lafızlar var. Bunlarda Resulullah yaptığı için bunlarda bir sakınca yok. Sefarani'nin dediği gibi duada kafiyeli sözler yapmaya kişi kendini zorlamamalı. Çünkü kalbi meşgul eder, huşuyu götürür. Fakat kişi kendini zorlamaksızın kafiyeli sözlerle yanında mahfuz, yani korunmuş olan ya da diğer dualarda, hadislerde sabit olan dualarda böyle dua etmesi yasaklanmış değil. Buna da örnek verirken İbn-i Hacer'in şu sözleriyle örnek verelim. Hadiste İbn Abbas kafiyeli dua edeyim diye zihnin meşgul edilmesini, zira bunun huşuya engellediğini belirtti. Halbuki dua ederken huşu özellikle gerekli. Sahih hadislerde olan bazı kafiyeli dualar bu rivayetle çelişmez. Zira onlar zorlanarak oluşturulmuş kafiyeler değil. Allah Resulü'nden gelmiş, bu sebeple son derece muntazam ifadeler var. Örneğin Resulullah'ın cihatla olan şeyi. Diyor ki Resulullah, bakın kafiyeye. Allahümme munzilel kitab, seriyel hisab, hazemel ahzab. Bakın sonu hep böyle kafiyeli geliyor. Yani ey kitabı indiren, hesabı hızlı gören, düşmanları mahveden. Bazı rivayette Euzubike minel aynin la tedmeu ve nefsim ve la teşbeu ve kalbin la tahşau. Burada bakın hep böyle sonları kafiyeli geliyor. O meşhur kunut duası var. Orada Mişar-ı Raşid'in okuduğu var. Çok bilirsiniz. Allahümme ehdina diye getiriyor. Gerçi hadiste Allahümme ehdini, ey Allah'ım beni diye başlıyor. Mişar-ı Raşid bunu nasıl okuyor? Allahümme ehdina, ey Allah'ım bizi diye söylüyor. Fark etmez, sonuçta kafiye kaybolmuyor ama bu hadiste sabit. Allahümme ihdini fî men hedeyt ve afini fî men afeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve barikli fî me ateyt. İşte vakini şerre ma kadeyt inneke takdi ve la yukta aleyk. Böyle sanki böyle kafiye havası ile geliyor. Bunlar mesela bu rivayet bu Ebu Davud'da geliyor. Elbani'nin sahihlediği şekilde. Bu tarzda dualar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geldiyse öylece dua edersin. Ama sen hususi olarak ayrıca kendin böyle dua ederken kendini kafiyeye zorlamazsın. Bu meselede böyle anlaşılması gerekir. Duada kafiye konusu. Kişinin kendini zorlamaksızın bir de irat meselesi var. İrat ne? Bu irat şöyle, yani Arapçada harekeli bir dil olduğu için fiil, fail, meful diye cümle kurulur. Fiil cümlesinde. Bunu belki anlamayanlar olur içerisinizde ama fiil geldiği zaman onun harekesi eğer mazi ise mebnidir. Muzari ise amil yoksa başında derler. Biz, ona göre onun da sonundaki ötreli gelir. Fail her zaman ötrelidir. Merfuattandır eğer illetli bir şey yoksa. Meful de nasb şeklindedir. Fetalıdır. Öyle düşünün. Bunun anlamadığınız yerler olabilir. Burada bu Arapçanın dil kuralı. Böyle düşünün. Buna ne diyorlar? İrab diyorlar. Cümlede öğeleri belirtiyorsun. Bu irabı yaparak dua etmek sözün güzel ve süslü yerinde olmasına bir etkendir. Kişi işte kendini zorlamadan bu iraba dikkat etmesi gerekir. Kul Rabbine yönelirken açık ve anlaşılır bir şekilde kendi kapasitesi kadar dua ederek güzelleştirir. Özellikle imamlık sırasında dua ederken insanlar da arkasında bunun amin derler. Kişi irab hataları varsa böyle, yani dil hataları varsa buna lahn diyorlar. Bu sözlerle dua etmekten kaçınması gerekir. Özellikle bazı manaların değişmesi söz konusu gündeme geliyor. Harf mahreçleri de buna giriyor. Mesela işte her zaman örnek veriyorlar. Halaka yarattı. Halaka tıraş etti. Helaka helak oldu. Şimdi burada sen 3 tane H var. O H'ye dikkat etmezsen mana karışıp gidiyor. Allah yarattı yerine işte tıraş etti. Manası da çıkıyor. Dolayısıyla kişi kendini illaki zorlayarak, bunu zorlamak da sakıncalı ama buna dikkat etmemek de problem. İşte bundan bu manada istenilen maksattan boş, hali olmamalı, murat edilenden de uzaklaştırılıp bu da ihsat edilmemeli. Çünkü bu tarz irab kelamın temelidir. Özellikle Arapçada manada onunla istikamet bulur. Onun olmamasıyla da iki türlü mana çıkabiliyor. Ve mananın ihsat edilip bozulması gündeme geliyor. Belki mana irab hatalarıyla oluşan sözlerle başka batıl bir manaya veya haram bir duaya da dönebilir. Bundan dolayı Ebu Osman el-Mazeni bazı talebelerine şöyle demiş. Sessiz olun, nahi kaidelerine dikkat edin. Çünkü İsrailoğulları ağır olan harflerin harekelerini hafiflettiler. Onların değiştirmeleri, tahrif etmeleri var ya, onları değiştiler. Mesela hıttayı hınta yaptılar. Harf değiştiriyorlar. Burada da bakın şöyle, Allah İsa aleyhisselam için inni vellettuke, muhakkak ki ben senin doğumunu gerçekleştirdim, yani ben takdir ettim diye buyurmuş. Fakat onun irabını hafifleterek orada vellettuke diyor ya, vellettuke, bakın lambda şedde var, velle. Onu ne yapıyor? İnni vellettuke diye yaptılar. Şeddeyi bırakıp velle yerine vele diye geçtiler. Muhakkak ki ben seni doğurdum manasında kullandılar diyor. Ve Allah'a çocuk nispet ettiler. Şimdi ve küfrettiler diyor. Esma'yı bir gün duasında bir adamı şey yapıyor. Bu Esma'yı dil alimlerinin en ileri gelenlerinden biri. Çok eskidir. O diyor ki ya zul celal vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi. Halbuki burada başında ya geliyor ya. Bu ya bir amildir. Arapçada amil etken demek. Kendisinden sonra gelen kelimeyi nasb eder. Bunun da nasb alametleri ya zu diyemezsin. Diyemezsin ya zel celali demen gerekir. Ya zul celal olmuyor. Bakın o bunu görüyor. Ya zul diyor. Hem ya var önünde hem de işletmiyor. Ya zal demiyor, zul diyor. dua eden bir adama rastlıyor, bunun üzerine ona ismin ne senin diyor. O da leis diyor. O da şu beyitleri söylüyor. Leis diyor Rabbine, lahın denilen irad hatalarıyla dua ediyor. Bundan ötürü ettiği dua, dua ettiği zamanda icabet edilmiyor diye ona karşılık veriyor. İşte bundan ötürü kişi gücünün yettiği derecede irab hatalarıyla dua etmemeye çalışmalı. Türkçede de bu, tabii Türkçe edenler açık, net, güzel bir şekilde Rabbinden dua etmesi gerekir. Fakat kişi bu irabı kendisini zorlama, sınırlarına ulaşmadan yapmalı. Lisanını güzelleştirmek için zihnini meşgul edip dua esnasında bunu zorlamamalı. Yoksa duanın özü olan huşu kaçar gider. Bu babı da İbn-i Teymiye'nin şu sözüyle bitirelim. Dua eden kişiye eğer irab yapması onun adeti değilse, onu irab yapmak için kendisini zorlamaması gerekir. Seleften bazıları şöyle der. Duada zorlayarak irab yapılırsa huşu kaçar gider. Yine bu durum duada zorlayarak kafiye yapmanın da mekruh olduğu gibi mekruhtur. Deminki babda kafiye yapmak gibi mekruh. Eğer ki zorlama yapmaksızın olursa bir beis yok. Çünkü dua etmenin aslı kalpten gelir, dil de kalbe tabi olmaktadır. Her kim de dua ederken dilini güzelleştirmek için gayret sarf ederse kalbinin yönelişini zayıflatır diyor. Tabi burada, yine burada şunu da belirtelim. Dua ederken şarkıcı ve ilahi adı altında söylenen bir takım teganni nameleriyle güya güzelleştirme amacıyla dua etmekten sakınılmalı. Dua ederken bazı sesi yükseltmek, bazen de alçaltmak şeklinde dua etmekten de kaçınmak gerekir. Duada Allah'ın geniş olan rahmetini kısıtlamamak gerekir. Allah'ın rahmeti geniş, sonsuz. Fettah diye bir sıfatı var. Ne demek? Sonsuz kapıları açan. Dolayısıyla Yüce Allah'tan onun o sıfatlarına böyle yokmuş gibi davranarak ya da onun o sıfatları var sadece kendine bencillik yaparak dua etmemek gerekir. Örneğin ey Allah'ım sadece bana hacca gitmeyi nasip et. Ey Allah'ım sadece benim tarlamı sula. Ey Allah'ım diğerleri hariç sadece benim çocuklarımı ıslah et. Ey Rabbim başkaları hariç bana merhamet et ve beni rızıklandır. Bu durumun örneği aynen şu hadiste gibi. Gülmeyin, inanın. Bu hadiste gerçekleşmiş. Bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ayakta durdu. Biz de onunla birlikte ayakta durduk. Bir bedevi namazda bulunduğu halde ey Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden de başkasına merhamet etme dedi. Şuraya bakın. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verince bedevi döndü. Bedeviye döndü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen geniş olan şeyi kısıtladın. Yani Allah'ın rahmeti geniş, bir tek kısıtlayıp bize dedin. Ya bütün insanlar için iste. Neden? Çünkü zaten bütün mümin erkek ve kadınlar için dua ettiğim zaman o ne kadar insanın derecesi yükseliyor. Ve bununla da diyor ki ravi Allah'ın rahmetini, yani geniş olan Allah'ın rahmetini kısıtladın. Bunu kastediyordu diyor. İbn-i Hacer al-Askalani bu hadisin şerhinde İbn-i Battal'dan diyor ki Resulullah'ın bedeviye tepki göstermesi Allah'ın kullarına merhamet etme noktasında cimrilik göstermesinden dolayıydı. Çünkü Şanı Yüce Allah bunun aksini yapanlardan övgüyle söz etti. Hani temin naklettik ya Rabbena firlene veli ihvanine lezi sebakuna bil iman. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Bu da böyle yine dua edilen, duaya işiten kimseler tarafından amin denilmesi. Burada Müslüman kişinin kardeşine Resulullah'ın buyurduğu gibi Müslüman kişi diyor, kişinin kardeşi gıyabında yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda görevli bir melek vardır. Ne zaman kardeşine hayırla dua etse onunla görevli olan melek amin, sana da aynısı verirsin der. Duadan sonra tabi bunu amin demek ve Fatiha'dan sonra amin demek meselesinde Yahudilerin bizi en çok kıskandıkları, en çok bize haset ettikleri meseledir. Resulullah buyuruyor ki Yahudiler sizin selamınızdan ve amin demenizden dolayı size haset ettikleri kadar hiçbir şeyinize haset etmezler. Bu rivayet Fatiha'dan sonra amin demenizi demiyor bakın. O başka bir rivayet. Fatiha'sız gelen bir rivayet, Yahudiler sizi selamınızdan ve amin demenizden diyor. Burada genel. Fatiha'dan sonra amin, o da başka bir rivayet. İşte buna haset ederler diyor. Bu amin meselesi çok geniş bir konu. Bunu burada ben zaten bilerek kısıyorum. Çünkü bu konuda zayıf rivayetlerle tam netleşmemiş meseleler var. Hiç onu tam tahkik etmeden anlatmanın bir gereği yok. Ama duadan sonra amin demek de duanın da adaplarından olduğunu bilin. Küçük olsun, büyük olsun, her şeyi Allah'tan istemek. Şimdi bu durumda insanların gerçekten birçoğu gafil. Onlar da bu konuda Allah'a sığınmıyorlar. Çünkü küçük meseleler ya. Dolayısıyla yani Allah'tan istemiyorlar. Ondan istemiyorlar. Ancak başlarına büyük, şiddetli bir bela gelirse, musibet geldiğinde Allah'a yöneliyorlar. Bu durumların dışında Allah'tan istemiyorlar. Kolay işlerin Allah'tan istemeye gerek bırakmadığını zannediyorlar. Bu durum hatadır bakın. Halbuki Müslüman küçük olsun, büyük olsun, her şeyi Allah'tan istemesi.